بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة أصول السنة، قال رحمه الله: فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. قال رحمه الله: كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين، ولو عملوا كل أعمال الخير، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. طيب، أنا إليه رحمه الله تعالى كما لزيا ما زنقمزو ياكي ألو يهانزا جيو يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جيو يا صحابة ومتومي صلى الله عليه وآله وسلم، نفضل وليكونا يوم أصحاب هاوى تميونا سيسي كوانبا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتفاضلون في الأفضلية ونبشانا هو مصحابه ومتومي صلى الله عليه وآله وسلم كتك وبورة، فبعضهم أفضل من بعض، بعض ياوني بورة كلكو ينجيني وفيجيزوا مبالي مبالي كما في الفتاجوة. نال إمام أحمد رحمه الله تعالى. Lakini pia tumejua kwamba pamoja na kutofautiana kwao, kila aliye sahaba katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni mtu bora katika umma huu, na masahaba wote kwa ujumla wao ndio watu bora zaidi katika umma huu ukilinganisha na watu waliokuja baada yao. Kila aliyekuja baada ya masahaba, basi masahaba ni bora kuliko yeye. Ataeleza hapa al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala huo ubora wa masahaba, kiasi ambacho sisi ambao hatukuwa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatuwezi kuwafikia masahaba hata kama tukifanya khairi zote, bado watabaki wale masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndio bora kuliko sisi. Idhan akasema al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, fa adinahum suhbatan, na mchache wao hawa masahaba kwa kusuhubiana na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa adinahum suhbatan, na mchache wao hawa masahaba kusuhubiana na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yani yule sahabi aliyekaa muda mfupi sana na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama alivyotaja Imam Ahmad hapo juu, ima kukaa naye walau siku moja au lisali moja, pamoja na uchache huo, huwa afdalu, huyo ni bora zaidi, min alqarni alladhina lam yarawhu, kuliko kizazi, alqarn aljil, kuliko kizazi cha wale ambao hawajamuona mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa adnahum suhbatan, na mchache wao hao masahaba وكسهبيانا نمتوم صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل هو ينبر زيد من القرن الذين لم يروه كليكو كزازي شوالي أمباو هو جمعون نمتوم صلى الله عليه وآله وسلم كشا كسيما ولو لقوا الله بجميع الأعمال ijapo kuwa hawa ambao hawajamuona mtume alayhi salam alladhina lam yarau walau laqullah ijapo kuwa watakutana na Allah hawa ambao hawajamuona mtume bi jami' al a'mali kwa matendo yote ya khairi basi yule ambaye ana muda mchache tu wa kusuhubiana na mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa bora kuliko hawa na matendo yao walau laqullah ijapokuwa watakutana na Allah bi jami'il a'mali kwa matendo yote bora baadhi ya shurah wanasema maneno ya Imam Ahmad kwenye kifungu hiki yameishia hapa maneno yanayofuata ni jumlatun musta'nifa ni jumla yenye kuanza upya anasema kana haulai alladhina sahibu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam watakuwa hawa ambao kana haulai alladhina sahibu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam watakuwa hawa ambao wamesuhubiana na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam waraauhu na wakamuona yeye mtume wasami'u minhu na wakasikia kutoka kwake wamesikia ilmu toka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anafafanua waman ra'ahu bi'ainihi na yule ambaye alimuona mtume kwa jicho lake bali wanasema shurah wa yadkhulu man hala بين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حائل أنا ينجي في يولي أنباي كلم زويا كمونا متوم صلى الله عليه وآله وسلم كزويزي كما تقول بصومة كالأعمى كما أبوفو لكن يكونا يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم بس كما هجمونا قجيش ولكن فقد رآه بفؤاده بس يمون كموي واكي بمعنى يحس به انا حسي uwepo wake kwamba هذا الرسول دخل mtume kaingia huyo هذا الرسول يصلي بالناس huyo mtume anasalisha watu sasa hapa anazungumza عليه الصلاه والسلام maana vipofu walikuwepo katika masahaba anafafanua ومن رآه بعينه yule ambaye amemuona mtume kwa jicho lake raahu biainihi kwa jicho lake wa amana bihi na akamuamini yeye baada ruya amana bihi na akamuamini yeye walau saatan walau saa moja ijapokuwa lisatu takdiri ya maneno na jawabu yake inakuja huyo ambaye amemuona mtume alayhi salam kwa jicho lake na akamuamini walau hata kama ni saa moja huyu afdalu atakuwa ni bora zaidi huyo kwa sababu gani lisuhbatihi kwa ajili ya kusuhubiana kwake na mtume afdalu atakuwa huyu ni bora zaidi lisuhbatihi ay li ajli suhbatihi atakuwa ni bora zaidi kwa ajili ya kusuhubiana na mtume alayhi salam atakuwa ni bora zaidi kwa huko kusuhubiana mina tabi'in kuliko tabi'in kuliko waliofuatia baada ya masahaba mina tabi'in kuliko waliofuatia baada ya masahaba ولو عملوا أي هؤلاء التابعون ijapokuwa watafanya hawa matabi'un kulla a'mali alkhair, amali zote za khairi, walau amilu, ijapokuwa watafanya man jaa baada sahaba ay tabi'un, ijapokuwa watafanya hawa tabi'un kulla a'mali alkhair, yote katika matendo ya khairi, min salatin wa siyamin wa hajjin wa zakatin wa sadaqatin wa qira'atin qur'ani wal amri bil ma'ruf ila akhirih. Hata kama wakifanya khairi zote watakuwa masahaba wa mtume alayhi salam, ni bora zaidi hata yule sahaba aliyokaa na mtume kwa muda mchache tu. Hii yaonyesha hichi ni kizazi bora. Wa hadha misdaqu qawli ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na haya anayasema al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ni kama kusadikisha maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hadithi ambayo tuliisoma, al-hadithu inda al-Bukhari, hadithu Abdullah ibn Mas'ud, khairu an-nasi qarni ay jili thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, alhadith, bora ya watu ni karne yangu, hao ndio bora, ubora kwenye kila kitu, kisha wenye kufuatia hapo ay asru at-tabi'in, zama za tabi'in, thumma alladhina yalunahum, kisha wenye kufuatia hapo asru atba'i tabi'in, zama za wale ambao wamewafuatia wale wafuatia masahaba. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, ikiwa attabi'un, wale wanafunzi wa masahaba ambao wamewadiriki masahaba wakasoma kwao wakasikia nukulati mbalimbali na habari mbalimbali kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kupitia masahaba, hawa tabi'in hawawezi kuupata ubora wa masahaba, hata kama wafanye khairi zote. Hali ikoje kwa sisi tuliokuja katika zama za kuchelewa? Nahnu al-khalaf, sisi tuliokuja baadaye huko miaka hii 1446, sisi na masahaba wapi kwa wapi? Ikiwa atabi'un hawafui dafu kwa masahaba hata wakifanya khairi zote, lakini kuna ujasiri mkubwa upo kwa baadhi ya watu katika zama hizi wa kuwakosea adabu masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baadhi yao wakawatukana masahaba wa mtume alaihi salatu wasalam na kuwanasibishia tuhuma mbalimbali, wakawatuhumu baadhi ya masahaba, tena wengine ni wake za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka Aisha, kama vile mama yetu Aisha radhiyallahu ta'ala anha, wakamtuhumu kwa uzinifu kwamba ni mwanamke muovu. Allahu almusta'an. Wengine wakawatuhumu masahaba kwa wizi na ubadhirifu wa mali za umma, wakimtuhumu kwa hilo Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba Banu Umayya waliachiwa katika wakati wake kufanya ubadhirifu. Bali kuna wale wenye kuwatuhumu masahaba wa mtume alayhi salam kwa uroho wa madaraka, kwamba walikuwa na ulafi wa madaraka, wamepora ukhalifa ambao si haki yao, wanamtuhumu hilo, wanatoa tuhuma hili kwa Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba ukhalifa wake ulikuwa batili, kapora. Umarul Faruq kapora, eti wamepora haki ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum. Wengine wakawanasibishia visa vya uongo, kwamba walikuwa ni watu makatili, hata walikuwa hawaheshimu watu wa nyumbani kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanasema uongo, kama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu alimsukuma Fatima mpaka akamwangusha, Umar bin Khattab amsukume binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza ihtiramu ya Umar kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu nyinyi mnamuonaje Ali bin Abi Talib? Yaani mke wake asukume mpaka aanguke, mke wa Ali bin Abi Talib. Nyinyi mnamjua Ali? Mbona waongo sana nyinyi? Haa? Wengine wanawalaani masahaba. Abu Bakr Siddiq la'natullahi alayhi wanawalaani na kuwasema vibaya. Wengine wamebadilisha majina, mtu hataki kuitwa Abu Bakr wala kuitwa Umar wala kuitwa Uthman, hataki kuitwa majina hayo. Hawa wenye kufanya hivi ni ashia, ni mashia arrafidha. Huo ndio msimamo wao na maandishi yao kwenye vitabu vyao yako hivyo, na kauli zao na kauli za mashikhi wao ziko hivyo. Inawezekana kwa wakati fulani wakawazuga baadhi ya watu wasiyazungumze haya mwanzo mwanzo, msije mkashtuka, mtaitwa tu, mtagaiwa nguo, mtapiwa mchele kipindi cha Husainiyat cha Muharram, mtaitwa vimbuzi mchinjiwe pale, mpiwe nyama kwa sababu mna njaa sana ya nyama nyinyi, eh? Wale wajanja wajanja wakaitwa, wakapuliziwa kidogo visenti, leteni watoto wasome bwana Qur'ani, kusoma bure hapa, sisi wote la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sasa hebu kolea kwenye ule ushia, ndio utafunuliwa ile itikadi yao juu ya masahaba wa Mtume alayhi salam. Sikwambii itikadi zao zingine mbaya juu ya Qur'ani, itikadi zao mbaya juu ya sunna na mfano wa hayo, eh? Kwa hivyo sisi tuwaheshimu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na watu wenye kuwakosea adabu masahaba wa Mtume alaihi salam ni watu waovu sana, kashia. Kisha akaendelea Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kwenye masala mengine, faqala qala rahimahullahu ta'ala was-sam'u wat-ta'atu lil-a'immati wa amiri al-mu'minin al-barri wal-fajiri ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم يمنا نيني عليهم كنا باذي يشابا زنا غلبهم نكنا عليهم ما نيني يوم وكسيما عليهم أي غلب عليهم ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة wasumia amira almu'minin. Kwenye kipengele hiki mpaka mwisho wake alimamu rahimahullahu ta'ala alimamu Ahmad anazungumzia as-sam'u wa ta'a lilimami, kumsikiliza na kumtii mtawala. Imamu hapa ni mtawala, alwali, amirul mu'minin, kiongozi wa umini, na sio imamu wa kusalisha watu msikitini. Sio muradi hapa. Muradi hapa nani? Ni mtawala. Ameeleza mambo mengi alimamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, lakini kwa ufupi, sisi tunaitakidi kwenye kuwatii watawala wa Kiislamu kama tulivyoelekezwa na Qur'ani, kadhalika ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika suratu An-Nisa aya 59 mashuhuri, qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أين ولي أنباء وميميني متيني الله نمتيني متومي صلى الله عليه وآله وسلم نوالي وني مملكة ميونغوني موين وأولي الأمر منكم. قال أهل العلم من المفسرين مع علماء وتفسير نسيمة أولو الأمر هم العلماء والأمراء, wenye mamlaka ni maulama, kibaru ulama, maulama wakubwa, kadhalika watawala. Tumeelekezwa tumtii Allah na tumtii Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kisha tuwatii wenye mamlaka kama watawala, lakini kwa sharti la wao kumtii Allah na wao kumtii Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa maana taa yao haitegemei. Taa ya watawala inafuata taa ya Allah na taa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndio maana baadhi ya ulama wanasema wayulahadhu anna al-amra bit-ta'a fi al-umara, utazingatia hapo kwamba ile amri ya kutii, kuwatii watawala, lam yatakarrar fihim, haikujikariri kwa wao. Hapa kusemwa wa ati'u ulil amri minkum, ile amri ya taa kwa watawala haikujikariri kwa wao. Wengine wanasema anna al-amra bit-ta'a lam yatakarrar ma ulil amr lianna ta'atahum fima amara Allah bihi wa amara rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fala ta'ata lahum fi ma'siyati Allah wa ma'siyati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amri ya kuwatii watawala au amri ya taa haikujikariri pamoja na watawala. Anna al-amra bitaa, ile amri ya kuamrisha kutii, lam yatakarrar, amri ile haikujikariri, maa ulil amr, pamoja na watawala. Allah kasema ya ayuhal ladhina amanu atiu allaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum. Lafzi la wa atiu kwa watawala halikukaririwa, kwa nini? Li anna ta'atahum, kwa sababu taa yao hawa watawala, fima amara Allahu bihi wa amara rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, ni katika lile ambalo ameliamrisha Allah kwalo na lile ambalo kaliamrisha Mtume. Fala ta'ata lahum fi ma'siya, hakuna kuwatii watawala katika maasiya. Kadhalika adilla zimekuja nyingi za kuwatii watawala. Hadithi ya Ubada ibn Samit, bayana rasul Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala as-sam'i wa at-ta'a fi al-manshat wal makrah wa ala atharatin alaina, tulimpa kiapo Mtume alayhi salam juu ya kusikia na kutii, kumsikia kiongozi na kumtii katika mambo ambayo yana uchangamfu, kwa maana tunayapenda na yale ambayo tunayachukia, bali zimekuja riwaya katika uzito na wepesi, bali tuwatii watawala hata kama wakiwatanguliza wengine kuliko sisi. Wa ala atharatin alaina, hata juu ya kuwatanguliza wengine kuliko sisi katika mambo, wakawapa madaraka watu wengine kuliko sisi, wakawapa sadakati au katika zaka au katika mali za alghanima au katika alfai, wakawatanguliza wengine, sisi hawakutupa, tuendelee kuwatii. Usikasirike ukamkhalifu mtawala kwa sababu kuna maslahi fulani hajakupa, sisi hatuendi hivyo. Hilo jambo la kwanza. Jambo jingine muhimu la kulitaja hapa ni kwamba watawala wa Kiislamu kwa mujibu wa historia ya Kiislamu toka iliposimama daula ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ad-daula al-islamia, mpaka ilipokuja kuanguka daula ya Kiislamu ad-daula al-uthmania ya mwisho, watawala wa Kiislamu wote waliopita waliingia madarakani kwa moja ya njia tatu, na zinasemwa kwamba hizo ndio njia pekee za kuwatawalisha watawala wa Kiislamu. Njia ya kwanza, na hapa wanazungumza ukitoa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu yeye ndiye alikuwa kiongozi aliyeteuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa risala, kwa ujumbe wote. Sasa baada yake Mtume alayhi salam, tawala zilizofuatia, utawala ulipatikana kwa moja ya njia tatu: alintikhabu min ahli alhalli walaqd, ni kuteuliwa mtu kupitia watu wenye kuyafungua mambo na kuyafunga, watu maalumu katika jamii, watu wenye ilmu na busara na dini na akhlaq, ahlul hal wal aqd, ahlul shura, watu wa shura. Maana shura asili yake ni watu wenye ar-ra'i as-sadid, watu wenye rai, alafu watu wenye dini na akhlaq. Kwa hiyo si kila mtu, kuna watu wengine ni watu wenye dini lakini wana madhaifu, wao watapewa taarifa, kwa sababu mkimtia kwenye shura kuharibu kwake ni kukubwa kuliko kutengeneza. Inawezekana anafanya ibada, inawezekana ana fedha, lakini hana akhlaq. Mfano, mtu hana kaba, friza lake aligandishi, neno akilipata mpaka alitoe. Sasa shura na mambo mengi, kuna mambo mengine hayasemi kwa watu wote kwa maslahi, yeye kila jambo ataeleza, huyu mnamweka nje. Akikosa kumweleza atamweleza mkewe, mambo ambayo wala hayahusiki na wanawake. Sasa unakuta jambo la wanaume liko kwa wanawake tayari, kwa sababu yeye unajua mafulani kakosa mtu, kaangalia markazi nzima hakuna kumhadithia, akaona potelea mbali, nikienda home nitamwaga huyo, akae nje, si ndio? Huyo akae nje. Au mwingine ni mzito wa kuelewa, yeye huelewa mwisho mpaka waongee watu 20 ndio kwa mbali. Sasa unamuuliza vipi, umeelewa? Kidogo, lakini inanichanganya sana. Sasa atatoa rai gani kwenye shura? Mambo yataka mjadala, watu wenye rai zinapata moto. Unamleta mtu muafuafu kwa sababu tu ana hela, huyu akaya atapelekewa taarifa, mzee, kuna hichi kinatakiwa, hichi kifaa hichi, ehe, laki, laki, anatoa kwenye draw. Basi huyo msikae naye kwenye mjadala huyo. Wale watu kwenye shura mnamsubiri aelewe, watu wote mnamwangalia, mwenyekiti amuulize, sasa umeshaelewa? Bado bwana, mtoeni. Kwa hiyo watawala wa Kiislamu wanapatikana kupitia ahlul hali wal aqd, watu wa kufunga wa kuyafungua mambo na kuyafunga. Fa idha intakhabahu ahlul hali wal aqd thabatat lahu alkhilafa wal imama, wakimchagua ahlul hali wal aqd kwamba ni huyu, basi ukhalifa kwa mtu huyo utakuwa umethibiti, kama vile intikhab ya masahaba walipokusanyika katika saqifatu bani Saida, wakamteua wote kwamba Abu Bakar ndio tunayemtaka sisi, wakaanza kumpa bai'a wao, alafu wakaja msikitini waislamu wengine wakampa bai'a. Kama vile ahlu shura as-sitta, wale aliwakhitari nani? Nani aliwakhitari? Umar. Wakakaa wakakubaliana, wakamchagua nani? Uthman ibn Affan. Hiyo ni njia ya kutawalisha makhalifa. Njia nyingine iliyotumika, an ya'hada ilayhi alkhalifatu sabiq, an yusi, ni kuacha wasia ya wilayatu al-ahd, kuacha wasia wa kukaimu madaraka, ikawa mtawala aliyo madarakani ametoa wasia kwamba baada yangu ni fulani, na hilo litaheshimiwa. Ikiwa mtawala katoa wasia, na hivi ndivyo alivyotawala Umar al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu, ausa Abu Bakrin. Abu Bakari alitoa wasia, baada yangu achukue madaraka Umar, na Waislamu walifanya hivyo, wakwenda kinyume na kauli ya al-wali. Baada ya kufariki Abu Bakrin, Umar akaingia madarakani moja kwa moja, na ndio mkisikia katika baadhi ya dual hasa zenye kuendeshwa kwa mtindo wa ufalme, wana wilayatul ahd, madaraka yanahamishwa kwa wasia. Litaangaliwe pendekezo la mtawala, inawezekana akawaacha watu wa karibu zaidi akamuhusia wa mbali kwa kuangalia maslaha. Haya yametokea, pengine mfalme ana kaka zake wa tumbo moja au ana baba zake, lakini a'mam asiwape wasia wa utawala akaenda akampa kijana mwambani ibnu ammihi, akawaacha ndugu zake wa kuzaliwa, akawaacha ammi zake, akampa mtoto wa ammi, au akampa mwana yeye wa kumzaa. Wilayatul ahd jaiz. Hii ni aina ya pili ya uthibiti utawala, eh? Haya, aina ya tatu ambayo imetokea, an yaghlibahum bisayfihi wa quwwatihi wa sultanihi, ni mtawala kuingia madarakani kuwazidi wenzake nguvu kwa upanga wake na nguvu zake. Asli mapinduzi ni jambo zilifaa, hiyo ndio asli, lakini mtu akipindua ikawa mtawala aliye madarakani amekuwa dhaifu, akaja mwingine akampindua akamtoa pale akakaa yeye na ikawa hakuna mwenye kuweza kumtoa, basi yule aliyepindua na akakaa juu ya kiti na mambo yakatulia, basi mtawala huyo huyo ndio mtawala. Sisi tusio na nguvu ni haramu kuanza kumfanyia chokochoko tena. Kwanza alipindua, lakini ndo kashakaa. Hili linatajwa na ulama, na utaona kwenye khilafa za al-Umawiyya kule mwisho wa al-Abbasiyya watu walivongoana madarakani, bali ndugu wakapinduana, na zinazingatiwa mpaka leo ni khilafa za Kiislamu. Katika dola al-Uthmaniyya, daulatul atrak, mambo yalikuwa hivyo pia, lakini zote zinatajwa ni khilafa za Kiislamu kwa njia hizi. Basi ni hizi njia tatu zinatajwa na maulamaa wetu za kuwatawalisha watawala. Kwa hivyo wakati wowote akichaguliwa mtawala kwa moja katika hizi njia tatu, basi huyo ni mtawala wa Waislamu. Na kama inavyoelezwa, kama ilivyothibiti katika Sahih Bukhari na katika Sahih Muslim, kwamba kuna vigezo vya watawala. Kigezo cha kwanza, Mtume Ali salam kaelekeza utawala wa Kiislamu utabakia kwa Makuraishi, hata kama wamebakia wawili, hawa wanatogombania. La yazalu hadha al-amru fi Quraishin ma baqiya minhum ithnan, litaendelea kubakia jambo hili la utawala kwa Makuraishi muda wa kuwa wamebakia wawili. Maadamu pana Makuraishi, basi nyinyi Wanyamwezi, sijui wa Borana, sijui wa nani, mtakaa pembeni. Na hii ni katika zile hukuku al-ukhuwa, kukubaliana na wale waliofadhilishwa katika sisi. Baadhi ya hadithi zikaja na kuyud maqamu ad-din, jambo litabakia kwa Makuraishi kwa muda wa kuwa wamesimamisha dini. Lakini katikati hapo, hasa katika kuanzia katika dola la Abbasia, waliingia wasiokuwa Makuraishi, bali katika dola la Uthmania ndio kabisa watu walikuwa wakipinduana, Sasa hata kama si Mkuraishi akishakaa pale juu ndio amefika huyo, Hadithi ya Abi Dhar na mfano wake ziko wazi. Amarani khalili an asma'a wa utia. Abu Dhar anasema aliniamrisha mimi kipenzi changu, anamkusudia Mtume alayhi salam, kwamba niwe msikivu na nimtii mtawala, walau kana abdan habashiyan, ijapokuwa atakuwa ni mtumwa wa Kihabeshi. Borana huyo kutoka Ethiopia hapo, au Muormo, hata kama ni Mhabeshi, mujadda al atraf ay maktua al atraf, aliyekatwa vidole vyake, wanasema vidole au vya mikono au vya miguu, kama vile mkoma, baadhi ya viungo vimekatwa. Hata akiwa hivyo, maadamu ameshafika pale juu, mtii. Bali baadhi ya riwaya zimesema walau habashiyan kaanna ra'sahu zabiba, ijapokuwa ni Mhabeshi, kana kwamba kichwa chake ni zabibu mweusi, si nywele ngumu zenye kusokotana zile. Lakini ndiyo mtawala, sio Mkuraishi huyo, Mwarabu gani kwa hivyo eh? Lakini akishakuwa amekamata madaraka, tutii. Haya ni maelekezo ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haya, Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala ndio anatuambia, wasam'u wa ta'atu ila immati, na kusikiliza na kuwatii maimamu, kwa maana wajiba. Wasam'u wa ta'atu, na kuwasikiliza na kuwatii, lil aimmati, maimamu. Maimamu hapa ni watawala. Wa amiri almu'minin, na mtawala wa waumini. Anaeleza albarri, mwema, walfajiri, na muovu. Muda wa kuwa uovu wake haujafikia kwenye ukafiri. Waman walia alkhilafata, kusikiliza na kutii kunawajumuisha wote hao, siyaki inawajumuisha wote hao. Waman walia alkhilafata, na yule ambaye ameutawalia ukhalifa. Waman walia alkhilafata, na yule ambaye ameutawalia ukhalifa. Wajtamaa an-nasu alayhi, na wakakusanyika watu juu yake, watu wakamkubali. Wajtamaa an-nasu alayhi, na wakakusanyika watu juu yake. Waradhu bih, na wakaridhika naye. Inaendelea, waman aliyahum bisayf, na yule ambaye amewaghilibu kwa upanga, ameshinda vita. Waman aliyahum bisayf ay ghalaba alayhim, na yule ambaye amewaghilibu kwa upanga, amewashinda. Hatta sara khalifatan, mpaka akawa ndio mtawala. Ay inqalabat alkhilafatu ilayhi, hatta sara khalifatan, mpaka akawa ndio mtawala. Wasummiya amira almu'minin, na akaitwa mtawala wa umini. Jawabu ndio linatoka hapo, as-sam'u wa ta'a, kusikiliza na kutii, wote hawa wajiba, kuna wajibika. Kwa hivyo Al-Imamu Ahmad ameashiria kusikiliza na kutii, kuwatii maimamu na watawala, akataja sampuli zao namna wanavyotawala. Wote hao waliotajwa maadamu wameshafikia kwenye nafasi ya utawala, twaa yao ni lazima. Mmemuelewa Imam Ahmad eh? Idhan wasamu wa ta'atu, kusikiliza na kutii, lilaimma, kuwatii maimamu, wa amiri almu'minin, na watawala wa waumini. Jambo hilo ni la lazima, hata kama watakuwa na hali hizi ambazo zinatajwa, albarri walfajir, awe ni mwema au ni muovu. Hapa ahlusunna wanachukiamini ni kwamba mtawala twaa yake haianguki kwa sababu ya maasia, muda wa kuwa maasia yale hayajafikia kiwango cha ukafiri. Yaani mtawala akawa mlevi mfano, au mbadhirifu na mfano wa hayo, hili jambo haliangushi utawala wake, bali akiamrisha ule uovu sisi hatumtii, ikiwa hilo halina madhara, hatumtii katika ule uovu wake, katika huo ulevi wake katika wizi wake, katika riba hatutamtii, katika kuziua nafsi za haram hatutamtii. lakini toa yetu itabakia katika mengine ambayo hayana maasi. Mfano ametoa amri ya sisi kutangaza pombe, hatuifanyi kazi amri ile hizi kwa sababu ni maasi. Lakini katoa amri nyingine ya uhalali kabisa, baada ya kusikia adhana ofisi zote zisimame kazi. Tunafanyaje hapa? Tunatii? Useme khalifa wenyewe mlevi. Ule ulevi hauhusiani na hili ambalo halina maasi. Kwa hiyo mtawala akiwa ana maasi yake binafsi au akatuamrisha sisi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, lakini tabqa ta'atuhu fima laysa fihi ma'siya, taa ya mtawala itabakia katika lile ambalo hakuna ndani yake maasiya. Hii ndio itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa, bali yale maasiya yake ananasihiwa, kunasihiwa kwa siri, wala hayatangazwi maovu yake katika mimbar na misikitini. Ukaitibua mimbar, ukaiwasha moto, unapambana na raisu daula au amiru almu'minin kwenye jambo fulani la kimakosa, na saa za watawala zinakuwa ni kwa siri, kama alivyotueleza Mtume Ali salam, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alania, yule mwenye kutaka kumnasihi mtawala, kwa maana watawala wanakosea, basi asimdhihirishie wazi wazi zile nasaha zake. Faliyakhudh biyadihi, au chukue mkono wake, inawezekana huwezi kumfikia, tumia watu wake wa karibu, andika peleka kwa wasaidizi wake, au chukue mkono wake, maana yake amnasihi. Fa in qabila minhu fadhaka almatlub walmurad, mtawala akimkubalia, alhamdulillah, ndio muradi, lengo langu ni nimwelekeze rais wangu ili jambo la kimakosa, kakubali alhamdulillah. Wa illa, asipokubali akaendelea, adda alladhi alayhi, itakuwa ametekeleza wajibu wake khalas. Lakini watawala hawasemwi kwenye vinara misikitini au kwenye viwanja vya wazi au kwenye mawaidha kama hivi, ukaanza kuhesabu makosa ya mtawala, ana hili, ana hili, ana hili. Ile ni khuruj bil kalima, ule ni uwasi kwa mtawala kupitia maneno, kwa sababu wewe unachokusudia ni kuwatia chuki raia dhidi ya mtawala. Wale raia wakiingia chuki watakuwa waasi kwake, na hapo mambo hayawezi kwenda eh. Kwa hivyo ananasihiwa kwa siri, sawa sawa. Illa antarau hadithi ya Ubada kufran bawaha, isipokuwa muone ukafiri wa wazi, indakum min Allah fi burhan, mna nyinyi kwenye ukafiri huo hoja. Sasa mtawala anapokuwa kafiri, pana taratibu zake. Sasa kafanya jambo la ukafiri wa wazi likamtoa katika Uislamu, au huyo mtawala mwenyewe ni kafiri, sio Muislamu, vipi kumtii? Na je, nafaa kumkhalifu? Sasa hayo yatakuja katika darasa ijayo insha Allahu taala. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.